Book 2 26 في الطبيعة на природе. أترى ذلك البرج؟ Ты бачишь там вежу? أترى ذلك الجبل؟ Ты бачишь там гору? أترى تلك القرية؟ Ты бачишь там вёску? أترى ذلك النهر؟ Ты бачишь там раку? أترى ذلك الجسر؟ Ты бачишь там мост? أترى تلك البحيرة؟ Ты бачишь там озеро? يعجبني ذلك العصفور. Мне подобается тая птушка. تعجبني تلك الشجرة. Мне подобается тое древо. تعجبني هذه الصخرة. Мне подобается гэты камень. يعجبني ذلك المنتزه. Мне подобается той парк. تعجبني تلك الحديقة. Мне подобается той сад. تعجبني هذه الزهرة. Мне подобается гэтая кветка. أنا أرى أن هذا جميلاً. По-моему, это мило. أنا أرى أن هذا ممتعاً. Мне здаецца гэта цікавым. أنا أرى أن هذا رائعاً. По-моему, гэта цудоўна. أنا أرى أن هذا قبيحاً. Я думаю, гэта брыдка. أنا أجد أن هذا مملاً. Я знаходжу гэта нудным. أنا أرى أن هذا فظيعاً. По-моему, гэта жахліва.